Buyurmuşlardır ki aramakla bulunmaz, ancak bulanlar arayanlardır. Ömür dedikleri bir arayıştır. Gönül hangi tesellinin peşine düşmüşse oraya götürür kişiyi. Kim neye talipse gönül onu arar, onunla avunur. İnsan neyi arıyorsa arayışı onunla kıymetlenir. Arayışın güzelliği aranılan şeyden gelir. Hakikatin nuru, gönül aynasına düşen taliplerin arayışıyla kıymet bulmuştur. Hakikat yolunda nice arayış kemalle tamam olmuş, bulmakla durulmuştur. Hazreti Mevlana der ki, can konağını aramadaysan cansın. Bir lokma ekmek arıyorsan ekmeksin. Bir damla su arıyorsan susun. Zulmün peşindeysen zalimsin. Aşkı arıyorsan aşıksın. Gönlün neye kapılmışsa osun sen. Şu nükteyi biliyorsan işi biliyorsun demektir. Neyi arıyorsan osun sen. Efendim merhabalar. Allahu Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Beykoz Riva'dayız. Bu güzel mekanda, yeşilliklerin içerisinde, kuş cıvıltılarının arasında yine bir kavramın ve bir sahabe efendimizin hayatının izlerini süreceğiz efendim. Bu hafta kıymetli hocalarımızla birlikte bakalım nasıl bir kavramı ve hangi sahabe efendimizi işleyeceğiz, görelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Adem Aleyhisselam'dan itibaren insanların hakkı, hakikati, Allah'ı tanıma, yaratılışı anlama, nedir, ne değildir, bunlar için bir çaba diyelim. İnançtır. Ama bu inancı Allah'a olan inançtır. Allah'a olan inançta da ibadetlerini, namazını, niyazını, ibadetlerini yerine getirmektir. İnsanın neden bu dünyada bir yaşam sürdüğüne dair kendi kendine iç dünyasında sorgulamış olduğu bir arayıştır diye düşünüyorum. Tek kelimeyle hakikati aramak, doğruyu aramak demektir. Hak nedir soracak olursanız Peygamberimiz de hakikat hakkında şöyle der. El hakku ya'lu ve la yu'lali. Hak yüksektir. Ondan yükseğe hiçbir şey yoktur. Yaratılış gayemiz öncelikle Allah'a kul olmak, peygamberine ümmet olmak, onun gösterdiği hakikat yolundan ayrılmamak. Efendim sizlere hakikat arayışı nedir diye sorduk. Bir de hocama soralım. Hocam kelime anlamı olarak, kavram olarak hakikat anlayışı nedir? Buyursunlar. Hakikat kelimesi hak kökünden türemiş olan bir kelime. Anlam olarak gerçek, doğru ve öz anlamlarına gelir. Dolayısıyla bir kişinin hayali bırakıp da gerçeğe koşması, yalanı yanlışı bırakıp doğruyu seçmesi, kabukla değil de özle ilgilenmesi anlamına gelir. Eyvallah hocam. Bir de seyircilerimize şey sorduk. Hakikat denilince aklınıza kim geliyor diye sorduk. Bakalım onlar ne cevap vermişler. Ardından hakikati biraz daha derinlemesine işlemeye devam edelim hocam. İnşallah. Kavramı dediğin yaratılış gayemiz bir kere Hak Teala'nın bir imtihan mevkisi burası. İmtihanı veren büyük üstad, yönetici o. yöneticinin verdiği emirlere uymak, o emirlere uyabilmek için hangi yolda gideceğimizi öğrenmek. Bu da peygamberde gönderdiği elçiden geçiyor. Yani Hazreti İbrahim'den bahsedebiliriz. İşte Peygamber Efendimiz'den bahsedebiliriz aleyhissalatü vesselam. İnsanlara, Müslümanlara bunu anlatılmasından bahsedebiliriz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Kur'an'ında insanın varoluşundan ölümüne kadar olan süreci, hatta kıyamete kadar olan süreci anlatışıyla bunu kavramak haliyle Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam gelir diye düşünüyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelir. Ondan sonra ashab-ı ikram gelir. Bu kadar. Bunların yaşayışını eğer insan hayatında destur ederek onlara göre yaşarsa hakikati bulmuş demektir. Kıymetli hocamla hakikat arayışının aslında kelime manasını inceledik programın başında. Ben biraz daha derinine inmek istiyorum. Hocam insanın hakikat arayışı nedir? İnsan neden hakikate ihtiyaç duyar dediğimizde neler söylemek istersiniz, buyursunlar. Evet. İnsan Allah'ın yaratmış olduğu en mükemmel varlıktır. Ve diğer varlıklardan ayırıcı özelliği de akla sahip olmasıdır. Akıl düşünmeyi gerektirir. Düşünen insan kendi dünyasında mutluluğu hedefler. Mutluluğa ulaşmak için bir gayret sarf eder. Mutluluk nerededir? Hakikattedir. Yani hakikat aslında en yüksek seviyede yaşanılan ilahi sırdır. Görünenin arkasında örtülü ve görünmeyen haldir. Hakikati bulmak için insanın girmiş olduğu o yol ancak yani hakikatin kendisini bulduğu zaman sonlanacaktır ki hakikatin kendisini bu dünyada yani kamil manada bulmak o kadar kolay değildir. Yani yani imkansız demeyelim ama kendisini bulmak zordur. Ancak delilini biz bulabiliriz. Delilini görebiliriz. Yani bizim düşüncemizde, İslam düşünce medeniyetinde hakikat Cenab-ı Hakk'ın kendisidir. Cenab-ı Hakk'ın kendisine bizim fiziki anlamda ulaşmamız mümkün müdür? Değildir. Ru'yetullah bile bizim düşünce geleneğimizde caizdir ama vaki değildir. Allah'ı görmek yani. Evet. Kaldı ki yani fiziken Allah'a ulaşmak bu mümkün değildir. Ama delillerine biz varabiliriz. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın çıkmış olduğu yolculuğa hakikat arayışı diyebiliriz. İbrahim Aleyhisselam malum hâdâ Rabbi demiştir. Bu benim Rabbimdir diye ilk önce yıldıza yönelmiştir. Yıldızı görünce işte bu benim Rabbimdir şeklinde söylemiştir ama yıldız batınca la uhibbul afilin, batanları ben sevmem, batanlara gönül bağlamam anlamındadır. Yani arkasından ayı görmüş. Aynı duyguyu ay için beslemiş. O da batınca onda da aynı şekilde la uhibbul afilin demiş. Üçüncü olarak güneş de batınca aynı ifadeyi orada kullanmış ve arkasından inni veccehtu vechiye lillezî fatarass semâvâti vel ardı hanîfen ve mâ kâne minel müşrikîn. Ben gökleri ve yeri yaratana yöneldim. Gönlümü ona bağladım ve ben müşriklerden değilim deyip aslında orada yani hakikate ulaştığını anlamış ve o duyguyu orada yaşamış. Hakikat yolculuğu sorgulamayı gerektiren bir yolculuktur. Yani hakikate ulaşmak istiyorsanız sorgulamanız gerekiyor. Yine İbrahim Aleyhisselam'da bunu görüyoruz. Ne diyor İbrahim Aleyhisselam? Rabbi erini keyfe tuhyil mevte. Ey Rabbim yani ölüleri nasıl diriltiyorsun? Onu bana göster. Kale evelem tu'min. Cenab-ı Hak da diyor ki sen diyor İnanmadın mı diyor. İnanmıyor musun benim ölüleri dirilteceğime, inanmıyor musun? İbrahim Aleyhisselam ne diyor? İnanıyorum ama liyatma inne kalbi. Kalbim mutmain olsun. Demek ki orada yani hakikat arayışında insanın kalbinin mutmain olması, kalbinin huzurlu olması, efendim şüpheleri bertaraf etmesi, yani manevi bir tatmin söz konusu yani. Manevi bir tatmin söz konusu. İbrahim Aleyhisselam bu noktaya nereden gelmiş? Sorgulamak suretiyle gelmiş yani. Bunu yani başka figürlerde de görebiliyoruz. Mesela Buda, Budizmin kurucusu Siddhartha Gautama'da aynı şeyi görüyoruz. Yani zengin, efendim sarayda yaşıyor ama bir gün av için dışarıya çıktığında 29 yaşlarında bakıyor ki hasta insanlar var, yaşlı insanlar var. Yani kendi yaşadığı hayattan ve kendi yaşadığı dünyadan farklı bir hayat, farklı bir dünya var. Yani bunu görünce şaşırıyor ve bir yolculuğa çıkıyor. Medreseleri dolaşıyor ve en sonunda Bodhi ağacı dedikleri o ağacın altında kendi öğretisini orada fark ediyor ve kendi hakikatini o şekilde orada buluyor. Ne diyor? İşte diyor ki dünya acı ve ızdırapların bulunduğu bir yerdir. Acı ve ızdıraplardan kurtulmanın yolu efendim ihtirasları terk etmektir. İhtirasları terk etmek için de nirvana'ya ulaşmak lazım. Nirvana'ya ulaşabilmek için 8 dilimli yolu takip etmek lazım diye kendi öğretisini orada ortaya koyuyor. Benzer durumu yani romanlarda da görebiliyoruz. Aslında romanlar malum gerçek hayatın hayale yansımalarıdır. Yani gerçek hayattan esinlenerek kaleme alınmış olan eserlerdir romanlar. Burada belki yani ters bir ilişki kurabiliriz. Hani hakikatte ne demiştik? Hakikat hak sözcüğünden geliyor demiştik. Hak demek gerçek demek, doğru demek, öz demek. Dolayısıyla kişinin hayali terk edip gerçeğe koşması, yalanı yanlışı bırakıp doğruyu araması, kabukla değil öz ile ilgilenmesi, yani hakikat arayışı bunu iktiza ediyor, bunu gerektiriyor yani. Şimdi mesela Ferrari'sini satan bilge, yani bu romanı okuyanlar bilir. Orada Julian adında bir avukat var, çok şöhretli, çok servetli. Her şeyi var, hiçbir şey eksik değil. Ama bir gün duruşma esnasında kalp krizi geçiriyor. Çok çalışan, 18 saat günde çalışan birisi. Aile ilişkileri yok, mutsuz. Yani o kadar servetin ve şöhretin içerisinde mutluluğu yakalayamamış yani. Yani ailesiyle arası açık vesaire. Doktor diyor ki kalp krizinden sonra yani bu tempo seni ölüme götürür. 50 yaşında ama daha yaşlı gösteriyor yani fiziken de öyle. Ve bir hakikat arayışına çıkıyor. Orada işte Hindistan tarafına gidiyor, Himalaya dağlarına gidiyor. Orada bir bilgeyle karşılaşıyor. Ve kendince bir hakikat yolculuğuna çıkıyor. Yani insan böyledir. İnsan hakikat aşığıdır, hakikat avcısıdır, hakikat yolcusudur. Efendim Şevket Süreyya Aydemir'in suyu arayan adamda da romanında da bunu görebiliriz. Yani orada da bir arayış var, bir hakikat arayışı var. Peki bu hakikatin kendisi nedir? Yani hakikate insan ulaşabilir mi? Yani bu dünyada bu mümkün müdür, değil midir? Yani Kur'an ve sünnet çerçevesinde düşündüğümüzde hakikatin kendisinden daha ziyade delillerine ulaşmak, onun varlığını hissetmek, bu insanı mutlu eden, insana huzur veren bir şeydir ki bazen yani hakikatin anlaşılmasında veya hakikate ulaşmada perdeler olabiliyor, engeller olabiliyor. Cehalet bunlardan bir tanesidir. Taassup bunlardan bir tanesidir. Efendime söyleyeyim. Ama insan bunları aşmak için çaba sarf etmesi lazım. Gayret göstermesi lazım. Vesilelere tevessül etmesi lazım. Hakikat değişmeyen bir şeydir. Değişen bir şeyi insan gördüğü zaman demek ki bu hakikat değildir. Bunu anlaması gerekiyor. Hakikat değişmez. Onun için hani bizim iman denkleminde ikrar ve tasdik vardır. İkrar şeriat olarak ifade edilir. Tasdik ise hakikat olarak ifade edilir. Hazreti Peygamber'in sözleri, fiilleri ve halleri bunlar da böyle bir teşbihle anlatılır. Hazreti Peygamber'in işte sözleri şeriat olarak ifade edilir. Fiilleri tarikat olarak ifade edilir. Halleri hakikat olarak ifade edilir. Hani bizim İslam düşünce medeniyetimizde var olan bu dört makam diyelim. Hani veya evet dört makam diyebiliriz. Şeriat, kapı, tarikat, evet. Hakikat ve marifet. Evet. Yani bunlar bunların içerisinden mesela Mevlana bir benzetme yaparken şeriatı meşaleye benzetmiş, tarikatı yola benzetmiş. Hakikati de ulaşılması istenen, ulaşılmak hedefi güdülen yer olarak yani böyle tanımlamış. Veya farklı benzetmeler de var işte. Şeriatı ağaca benzeten, efendim tarikatı çiçeğe, hakikati meyveye benzetenler var. Veya şeriatı gemiye, tarikatı denize, hakikati de inciye benzetenler var. Farklı benzetmeler yapılır. Çıktım erik dalını, anda yedim üzümü. Evet. Diye Yunus Emre'nin de bir dörtlüğü vardır ya. Evet, evet. Ne yersin kozumu diyor bostancı baktığı zaman. Orada da işte ağaçtaki meyvelerin hangi gözle görüldüğüyle ilgili aslında bir gönderme yapılıyor. Şeriat işte evet. Siz öyle söyleyince maalesef aklıma şey geldi. Necip Fazıl'ın sözü var mesela. Allah'a hakikatten yola çıkmak meşakkat. Allah'tan yola çıkıp varılan şey hakikattir diyor Necip Fazıl. Evet, değil mi? Yani burada yani kişinin aradığı hakikat aslında Kur'an-ı Kerim'de ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin, ancak kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Allah'ın zikriyle huzur bulur. Yani Allah'ı bulan aslında hakikati bulur. Evet. Allah'tan uzaklaşan hakikate sırtını dönmüş olur. Bu anlamda yani bizim siyer kitaplarımızda, tabakat kitaplarımızda, sahabilerimizin hayatında çok güzel örnekler var. Onlardan bir tanesidir Selman-ı Farisi. Evet, şimdi örneği. Onun hayatına geçeceğiz. Evet, Selman-ı Farisi hakikat yolcusu olarak tanıtılan tabakat kitaplarımızda anlatılan büyük sahabi efendilerimizden bir tanesidir. Hocam Selman-ı Farisi radıyallahu anh İran'dan çıkıp geliyor. Evet. Onun bir çocukluğuna girelim isterseniz. Hazır ismini almışken, çünkü çok güzel bir girizgah oldu. Hakikati öyle derinlemesine işledik ki ben aslında daha da uzatmak istiyorum. Lakin programımızın formatı gereği ben direkt konuya gelmek zorundayım. Yalnız şunu da merak etmiyor değilim. Her insanın tecellisi, yani hakikat tecellisi farklı mı olur yoksa aynı mıdır? Yani mesela Hallacı Mansur'da Enel Hak dediği vakit o an hakikat hak olarak zuhur ediyor. Her insanda o hakikatin tecellisi farklı mı oluyor yoksa başka türlü mü olmak zorunda? Ya da dediğiniz gibi programın başında da Allah'a vasıl olduğumuz zaman o makam herkeste aynı mıdır? Vasıl olduk bitti mi? Öyle mi oluyor hocam? Hı hı. Şimdi biraz önce ifade ettiğimiz bu makamlar aslında onu bize gösteriyor. Hani dedik ya şeriat, tarikat, hakikat, hı hı, ve bu üçünden meydana gelen bilgiye de biz marifet diyoruz. Marifetullah, evet, adını veriyoruz. Bu biraz hem bilgiyle alakalı hem o bilginin fikre dönüşmesiyle alakalı, hayata aktarılmasıyla, yaşanmasıyla alakalı. Elbette ki her insan kendi nefsinde, kendi zihninde, kendi manevi dünyasında bunu farklı olarak yaşar. Yani aynı insanlar... Esmalarımız bu, farklı değil mi belki de hocam? Yani esma tecellileri de farklı olduğu için belki. Tabii yani ya insanlara mesela Hazreti İbrahim'den bahsettik, İbrahim Aleyhisselam'dan bahsettik. İbrahim Aleyhisselam zamanında yaşayan, o toplumda yaşayan insanlar vardı. Ama hakikat arayışı, hakikatin tecellisi İbrahim Aleyhisselam'da kendisini bulmuştur. Neden? Çünkü onun üzerinde o düşünmüştür yani. İbrahim Aleyhisselam düşünmüştür. Biraz da yani doğrulukla, dürüstlükle, karakterle alakası olan bir durumdur bu yani. Tabii. Hakikatin gölgelenmesinden herkes rahatsız olmaz. Biraz karakterle, karakteri sağlam olan, karaktere oturmuş olan kimseler hakikatin gölgelenmesinden rahatsız olur. Ve hakikatin ortaya çıkması, tecelli etmesi için çalışır, çabalar. Hallacı Mansur'daki o Enel Hak, Hallacı Mansur kendi dünyasında, kendi manevi ve zihin dünyasında, efendim kalp dünyasında neler yaşadı ki, hangi duygulara sahip oldu ki ağzından böyle bir söz çıktı. Yani kimisi bunu şataat olarak kabul etmiş. Ama kimisi de yani Hallacı Mansur'un bu ifadesi aslında yani haktan başka hiçbir şeyin kendi dünyasında olmadığının bir tezahürü, bir yansıması olarak bunu görmüş yani. Hallacı Mansur'un bu ifadesi bile insanlarda farklı yorumlara sahip oluyor ki hakikatin tecellisi hayli hayli farklı olarak insanlarda ortaya çıkar. Eyvallah hocam. İran yöresinde yetişen Selman-ı Farisi'ye geçelim isterim. Çocukluğundan ve ailesinden kısaca bahseder misiniz? Kimdir Selman-ı Farisi? Selman-ı Farisi, asıl adı Selman-ı Farisi değil tabii. Yani Selman-ı Farisi, Selman ismini ona veren Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Belki programımızın ilerleyen dakikalarında ona gireceğiz. Asıl adı Mahbe. Bu Zehmeşan, babasının ismi de bu. Bu Zehmeşan'ın oğlu Mahbe. Mecusi bir aile içerisinde dünyaya gelmiş. Babasıyla İran'ın İsfahan şehrine, İsfahan'ın Cay köyüne hicret etmişler. Orada babası çok itibarlı birisi yani. O bulunduğu yerde, bölgede çok itibarlı birisi. Çocuğunu da o minval üzere yetiştiriyor. Mecusi olarak yetiştiriyor. Hatta yani mecusiler ateşe tapıyorlar malum. Sürekli ateşin yanık olması gerekiyor. Alevli olması gerekiyor. Bu işte Selman-ı Farisi görevlendiriliyor. Selman-ı Farisi'nin yaşadığı ev ile bu ateşin yandığı yer biraz mesafeli bir yer. Oraya gidip gelirken sürekli tabii bir taraftan da şunu da düşünmüyor değil. Yani acaba bizim tuttuğumuz yol gerçek bir yol mudur? Hakikat bizim yaşantımızda mıdır, inancımızda mıdır? Bu sorgulamayı yapıyor. Yolu üzerinde bir kiliseye rastlıyor. Kilisede insanlar ibadet ediyorlar. Biraz onları seyrediyor. Dönüp babasına anlatıyor bunu. Diyor ki ben diyor giderken bir kilise gördüm. Orada insanlar ibadet ediyorlardı. Babasının düşüncesini öğrenmeye çalışıyor yani. Bak bir hani burada bir acaba babam nasıl tepki verecek buna? Babası bizim dinimiz onların dininden daha doğrudur, daha güzeldir diye onu ikna etmeye çalışsa da o ikna olmuyor. Selman-ı Farisi ve kendisini biraz kaptırıyor. Hristiyanlığa kaptırıyor. Babası bunu fark edince evde onu hapsediyor. dışarı çıkmasına izin vermiyor. Ama Selman-ı Farisi bir yolunu bulup, yani oradan aldığı bilgiler doğrultusunda Hristiyanlığın merkezi olan Şam'a, o gün biliyorsunuz o dönemde iki tane büyük imparatorluk var. Bir Roma İmparatorluğu var, Suriye merkezli. Bir de Sasani İmparatorluğu var, İran merkezli. Roma Hristiyan kökenli. Hristiyanlığın merkezinin Şam olduğunu öğreniyor ve oraya gitmeye karar veriyor. Yani rivayetlere göre evindeki hizmetçi ona yardımcı oluyor ve Şam'a gidiyorlar. Şam'da oradaki psikoposun yanında kalıyor. Ona diyor ki ben senin ilminden istifade etmek istiyorum, duanı almak istiyorum ve sana hizmette bulunmak istiyorum. Orada bir müddet kalıyor. Fakat şuna da şahitlik ediyor, yani bir taraftan orada bulunduğu süre içerisinde bu zat halktan topladığı bağışları kendi zimmetine geçiriyor. Selman-ı Farisi bunu görüyor. Bunun farkında. Bunun farkında olmasına rağmen buranın altını çizmek istiyorum. Yani hakikatin peşinde olduğu için şahıslara takılıp kalmıyor. Yani orada şunu söyleyebilirdi. Ya baksana bu adam ne yapıyor, yani bu din alimi, din adamı zimmetine geçiriyor, halktan aldığım bağışları zimmetine geçiriyor deyip de orayı terk etmiyor yani. Orada o hakikat yolculuğunu devam ettirmek istiyor. Bir müddet sonra halk bunu fark ediyor ve bunu görevden alıyorlar, başka birisini onun yerine koyuyorlar. O da daha zahit ve dürüst birisi. O vefat ederken ona diyor ki yani benim gidebileceğim ve yani daha iyi bir noktaya gelebileceğim bir yer bana göster. Senin gibi ilminden, irfanından istifade edebileceğim birisini bana göster diyor. O da Musul'u işaret ediyor. Musul'da böyle bir zat var diyor. Şam'dan Musul'a gidiyor. Oradaki rahibin yanında uzun yıllar kalıyor. O da vefat ederken aynı şeyi ona da soruyor. Ondan talepte bulunuyor. Oradaki Nusaybin'e, Mardin Nusaybin'e gidiyor. Nusaybin de yine aynı şekilde o rahibin yanında kalıyor. O vefat ederken aynı soruyu ona soruyor ve o da Ammuriye'ye yönlendiriyor. Ammuriye neresi? Yine Anadolu'da bir yer. Bu eski şehir, efendime söyleyeyim, Afyon taraflarında bir yer yani. O bölgede bir yer. İşte kimisi Sivrihisar diyor, kimisi Emirdağ diyor. Ammuriye'deyken oradaki zat da vefat ederken, vefat edene kadar onun yanında onun hizmetini görüyor. Ona aynı şeyi soruyor. O diyor ki ben Arap topraklarında, Arap Yarımadası'nda ortaya çıkacak insanlığa gönderilmiş olacak son peygamber. Onun bulunduğu topraklara gidebilirsin. Tabii bu bilgiyi aldıktan sonra Selman-ı Farisi yerinde durur mu? Yerinde durmuyor. Peki diyor, bunun ben nasıl tanıyacağım? Yani bu son elçiyi, Allah'ın son elçisini ben nasıl tanıyacağım? Onun diyor 3 tane özelliği vardır. Birincisi, sadaka yemez. Hediye kabul eder. Ve iki kürek kemiğinin arasında da Risaletinin alameti, nübüvvet mührü vardır. Şimdi bu bilgiyi alan Selman-ı Farisi... Ne yani yapıyor bu, hocam? Burada bir es verelim mi? Evet. Burada es verelim. Hem izleyicilerimiz de hem meraklansınlar. Evet. Bir de izleyicilerimize hakikat arayışını hayatınıza nasıl uyguluyorsunuz? Yani sizler hakikat arayışı içerisinde misiniz diye bazı sorular sorduk. Bakalım onlar ne cevap verdiler? Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın. Kendimi bildiğim günden beri Hak Teala'nın emirleri nelerdir? Onun yolunda gidebilmek için hangi ilkeleri edinmemiz lazım? Peygamberinin gönderdiği, yani peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği kitaplarda, işte hadislerle bize neyi anlatmak istiyor? ve bu dünyaya niye geldik? Çalışmamızın sebebi ne, çabanın sebebi ne? Bunu araştırdım. Bunu araştırınca da mümkün mertebe verilen haklara riayet edip kimsenin hakkına geçmeden yolda yürümek. Dürüstlük, ahlaklı olmak, inançlı olmak ve aile reisi olarak ailene sahip çıkmak. Neymiş? 5 emir. İslam'ın şartları, imanın şartları. Bunlar elimizden geldiği kadar. En azından farzları ve sünnetleri yaparak, fazla mesela bilmediğimiz konulara girmeden, insanları üzmeden, başkalarının hakkına girmeden, kendimizle, nefsimizle mücadele. Doğru olarak öğrendiklerimizi hayata geçirebilmek, yapabilmek. Kendimizi başta sorgulayarak en azından toplumsal hayattaki diyaloglarımızı Kur'an ve sünnet ve hadis çerçevesinde bir şekilde yorumlayıp hayatımıza uygulayarak. Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Onu tebliğ eden peygamberimiz öğretiyor. Ondan sonra sahabe-i kiram öğretiyor. Sahabe-i kiramın peygamberimize uyması, yapması, ona imtisal etmesi, onu harfiyen takip etmesi, bunlar hep bir hakikattir. Efendim, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Enver Osman Hocam'la beraber. Anadolu'dayız. Afyon'dan o üç şeyi aldı, bilgiyi aldı. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerini. Sonrasında Selman-ı Farisi ne yaptı hocam? Buyursunlar, devam edelim. Ammuriye'deki o rahipten bu bilgiyi aldıktan sonra, yani Allah Resulü'nün özellikleri, onu nasıl tanıyacağım diye Selman-ı Farisi soruyor. O zamana kadar ismi tabii Mahbe, soruyor. Diyor ki ben nasıl tanırım Allah Resulü'nü? Sadaka yemez, hibe, hediye kabul eder, hediyeleri kabul eder. İki kürek kemiğinin arasında da nübüvvet mührü vardır. Selman-ı Farisi bu bilgiyi alınca yola çıkıyor. Kelp kabilesinden bazı kişilerle karşılaşıyor. Onlarla beraber anlaşıyor. Onlar kendisini o bölgeye götüreceklerine dair söz veriyorlar. Vadil Kurra'ya gelince, Vadil Kurra denen yere gelince, orada yani Selman-ı Farisi'ye hainlik yapıyorlar. Bir Yahudi tüccara köle olarak onu satıyorlar. Yani biraz bu Selman-ı Farisi'nin bu yolculuğu Yusuf Aleyhisselam'ın yolculuğuna da benzemiyor mu? Evet, çok, yani Yusuf Aleyhisselam da evet, değil mi? Köle olarak satılıyor. Hı-hı. İşte Mısır'a gidiyor. Evet. Ve Mısır'da köle olarak çalıştığı efendisinin yanında onun yerine geçiyor devlette. Mısır'a sultan oluyor yani. Evet, evet. Benzer şey Selman-ı Farisi'de de var. Köle olarak satılıyor. Ve o köle başka birisine yine Selman-ı Farisi'yi satıyor. O da onu Yesrib'e götürüyor. İşte takdiri ilahi, yani buna biz ne diyoruz? Sevk-ü kader diyoruz yani. Eğer birisi kalbine bir şeyin sevgisini koyduğu zaman mutlaka Cenab-ı Hak ona o sevginin yollarını kolaylaştırıyor yani. Hani derler ya, arayan bulur. Arayan Leyla'sını da bulur, Mevla'sını da bulur yani. Evet. Eğer aradığı şey düzgün değilse belasını da bulur. Yani evet. Her arayan bulur mu? Belki her arayan bulmaz ama her bulanlar arayanlardır. Onu da burada ifade etmek lazım. Selman-ı Farisi de arayandı yani. Yesrib'e gidiyor. Yesrib'e gidince bakıyor ki Selman-ı Farisi o rahibin kendisine söylediği yer ile benzerlik arz ediyor. O demişti ki Hazreti Peygamber'le alakalı sallallahu aleyhi ve sellem iki kara tepenin arasında hurmalık bahçeleri olan yere göç edecektir. Bunu da söylüyor. Ve gittiği yerin, Yesrib'in orası olduğunu anlıyor. Tabi o günkü ismi Yesrib. Daha sonradan malum Medine ismini alıyor. Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye göç ettiği zaman Yesrib Medine ismini alıyor. O zamanki ismi Yesrib. Orada efendisinin bulunduğu bahçede çalışırken bir gün bir birisi geliyor ve o efendisine, o gelen kişi efendisine işte Mekke'de birisinin çıktığından, peygamberlik iddiasında bulunduğundan bahsedince Selman-ı Farisi böyle yani kalbi küt küt atmaya başlıyor. O kadar mutlu oluyor, o kadar seviniyor ki sesli bir şeyler söylüyor. Efendisi onu duyunca azarlıyor. Övgü mahiyetinde o çıkan peygambere, peygamberlik iddiasında bulunan kişiye övgü dolu sözler söyleyince efendisi de onu azarlıyor. Ne zaman ki Hazreti Peygamber hicrete karar veriyor, Kuba mevkiine geldiğinde kulağı sürekli zaten orada, Mekke'de. Selman-ı Farisi'nin kulağı sürekli orada, Mekke'de. Hemen eline bir sepet hurma alıyor, Kuba'ya gidiyor. Hazreti Peygamber'e hurmaları uzatıyor, diyor ki sen ve arkadaşların uzak yoldan geldiniz. Yorgunsunuz, bunlar ve yani garibansınız, yani gurbettesiniz, hiçbir şeyiniz yok. Bunlar da sadakadır, buyurun yiyin. Hazreti Peygamber gözlemliyor tabii, yani bakıyor ki sadaka yiyecek mi yemeyecek mi. Hazreti Peygamber hurmaları alıyor, arkadaşlarına ikram ediyor, kendisi yemiyor. Hah diyor, bu birinci işarettir diyor. İkinci olarak başka bir zaman Medine'ye geldiklerinde, Yesrib'e geldiklerinde Hazreti Peygamber tekrar Selman-ı Farisi geliyor. Bu sefer diyor ki bunlar diyor hediye olarak size getirdim. Hazreti Peygamber bir tane alıyor, diğerlerini de arkadaşlarına ikram ediyor. Bu da ikinci işaret. Tek bir işaret kaldı, üçüncü. Onu da sürekli Hazreti Peygamber'i gözetliyor. Yani her fırsatta geliyor, bakıyor, acaba sırtındaki mührü görebilecek miyim, göremeyecek miyim diye. Bir cenaze esnasında Hazreti Peygamber'in elbisesini aralıyor ve mührü görünce hatta bir öpücük konduruyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu durum karşısında tabii şaşırıyor. Hemen diyor ki Selman-ı Farisi ağlamaya başlıyor, yani o öpücükten sonra ağlamaya başlıyor. Hazreti Peygamber merak ediyor onun yaşadıklarını, neden bu hale geldi diye onu merak ediyor. Tabi Selman-ı Farisi'nin Arapçası iyi değil, kendisini ifade edemiyor. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bir Farsça bilen birisini, bir tercümen çağırıyor, ona anlattırıyor. Ve başından geçenleri Selman-ı Farisi bidayetinden nihayetine kadar hepsini teker teker anlatıyor. Tabii bu durum karşısında Hazreti Peygamber ve arkadaşları çok memnun oluyorlar, müteessir oluyorlar. O güne kadar ismi Mahbe'ydi. Peygamber Efendimiz kurtuluşa eren anlamında, barışı bulan, kurtuluşa eren, hakikate kavuşan anlamında Selman ismini ona veriyor. Orada yani. Bu olaydan sonra Selman ismini orada alıyor. Hocam, Selman-ı Farisi. Böyle su gibi açık, böyle şuradaki derinin açık, o kadar pürüzsüz bir şekilde akıyor ki o görüntünün akışı gibi programımız aktı gitti. Nasıl olduğunu anlamadım ama programın nihayetine geldik. Son 5 dakika kala ben Selman Farisi'nin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaştıktan sonraki hayatını da böyle kısaca özetlerseniz hocam, sonrasında izleyicilerimize veda edeceğiz. Tabii yani Mahbe isminden sonra Selman-ı Farisi birçok isim alıyor. Selman-ül Hayır, Selman-ı Pak, Selman-ı Farisi, Selman-ı Muhammedi. Yani Selman-ı Muhammedi adını almasın özellikle. Vaktimizde çok fazla yok, onu ifade etmek istiyorum. Malum Hendek Savaşı oluyor. Bedir ve Uhud'da Selman-ı Farisi bulunamıyor. Çünkü o pozisyon ona müsaade etmiyor yani. Ve kölelikten kurtulması için de Hazreti Peygamber de ona yardımcı oluyor. Selman-ı Farisi bu niyetini izhar edince efendisiyle konuşuyor. Efendisi diyor ki 300 fidan, hurma fidanı dikersen benim için, bir de 40 ukiye gümüş bana verirsen hürriyetini sana veririm şeklinde. Hazreti Peygamber de arkadaşlarına, eshabına söylüyor. Diyor ki yardımcı olun, 300 hurma fidanı toplanıyor. Bizzat Hazreti Peygamber, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duasıyla o fidanları dikiyor. Sahabilerden de bir tanesi bahçesinden böyle yumurta büyüklüğünde bir şey buluyor. Gümüş buluyor. O gümüş 40 ukiye yapıyor. Onu verince Selman-ı Farisi hürriyetine kavuşmuş oluyor yani. Hendek Savaşı'nda tabii yani Medine Mekke gibi korunaklı bir şehir değil. Şehri savunmaları gerekiyor. 3000 Müslüman asker var. 10-12 bin civarında da müşrikler var. Hazırlık yapıyorlar Medine'ye saldırmak için. Hazreti Peygamber bunun istihbaratını yapınca ashabıyla istişarede bulunuyor. İstişare neticesinde Selman-ı Farisi'nin teklifi kabul ediliyor. Nedir o teklif? Selman-ı Farisi diyor ki biz İran'da hendek kazardık. Düşmanların geçmemesi için ve onlara karşı savunma yapabilmemiz için bunu yapabiliriz. Orada bu fikri verdiği için Hazreti Peygamber gruplara ayırırken hendek kazma işini sahabilere veriyor. Herkesi gruplara ayırıyor. Orada 5,5 metre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde, 4,5 metre derinliğinde hendekler kazılıyor. Gruplar halinde. Her grup kendisine almak istiyor. Selman-ı Farisi'yi sen bizdensin, sen bizdensin diye kendisini almak istiyor. Hazreti Peygamber bunu fark edince diyor ki bendendir diyor. Ehl-i Beyt'tendir diyor. Böylece yani Selman-ı Farisi birçok Müslümanı, birçok insanın arzu edip de ulaşamadığı bir makama da erişmiş oluyor. Ehl-i Beyt'ten oluyor. Ama bunlar içerisinde yani beni de en fazla etkileyen Selman-ı Farisi ile alakalı bir olay var. O da şu. Tabii sahabiler böyle toplanınca taarruf, tanışmak sünnettir. Herkes kendisini tanıtıyor. Araplarda asabiyet de var. Yani akrabalarıyla övünmek, atalarıyla övünmek, kabilesinin çokluğuyla, sayısıyla övünmek var. Selman-ı Farisi'nin kimsesi yok. Herkes kendisini tanıtıyor. Diyor ki ben diyor işte falanca kabiledenim, falanca ailedenim, sülaledenim, atalarım şunlar, onlarla övünüyor, iftihar ediyor. Selman'a sıra gelince Selman-ı Farisi diyor ki kendisini tanıtırken ben Selman İbnül İslam diyor. Ene Selman İbnül İslam. Hazreti Ömer'in çok hoşuna gidiyor bu ifade. Hazreti Ömer de ondan sonra kendisini tanıtırken ben Ehu Selman İbnül İslam diye kendisini tanıtıyor. Yani Müslüman olmak benim için yeterli anlamına geliyor. Yani İslam'ın oğlu, yani İslam uğruna, hakikat uğruna yurdunu terk etmiş, anne babasını terk etmiş, efendim ocağını, malını, mülkünü geride bırakmış. Bir ne uğruna? Üstüne, hakikat uğruna. Evet, esir düşmüş. Evet, tabii esir düşmüş. Yani evet. Köle olmuş. Ve Selman-ı Farisi, evet. Şu anda onu konuşuyoruz. Eyvallah biz. Hocam. Cenab-ı Hak hem Selman-ı Farisi'den hem de diğer sahabi efendilerimizden razı olsun ki Kur'an-ı Kerim radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Hitabına mazhar olmuş zatlardır. Selman-ı Farisi de onlar içerisinde çok önemli bir figürdür. Hocam çok teşekkür ederiz. Rabbim inşallah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Onların hakikat arayışını bizlere ışık eylesin o yolda, ilerlediğimiz yolda. Efendim, Doktor Enver Osman Kağan hocamızla birlikteydik bu hafta. Hakikat arayışını ve Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın hakikat arayışını işledik programımızda. Haftaya başka bir kavramla, başka bir hocamızla karşınızda olmak ümidiyle Allah'a emanet olun.